Hei, Lars, just er det deg, gitt. Nei, men, det er Knut, ja. Jeg står til med deg, ja. Ja, siden du spør, gitt, så må jeg si det at jeg står dårlig til, gitt. Jeg har vært så mye dårlig og syk og vondt og smerter i huden og magen. Har du vært hos lege, vet du, her, da? Leger, ja. Jeg har vært hos, du sier en eksperte, vet du, men de finner jo ikke ut noen ting, vet du. Ja, hva tror du det for å skje, da? Det jo godt å bli gammel. Jeg vel hypokonder, vel? Hypokonder, du? Det tull og tøst. Det sikkert bare noe du innbilder deg.